MediaExpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 marca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Eksperci przestrzegają przed rosyjskimi próbami zdestabilizowania wyborów prezydenckich na Ukrainie. We Francji kolejna sobota protestów organizowanych przez tzw. żółte kamizelki. Związek Niemieckiego Przemysłu twierdzi, że niekontrolowany Brexit wyhamuje gospodarkę i zwiększy bezrobocie w Niemczech. Ukraińcy przygotowują się do jutrzejszych wyborów prezydenckich. Eksperci i organizacje monitorujące wybory przestrzegają przed możliwymi rosyjskimi próbami zdestabilizowania głosowania. Natalia Łynnyk z Komitetu Wyborców Ukrainy prognozuje, że rosyjskie służby mogą próbować torpedować wybory. Możliwe jest stosowanie fizycznego zagrożenia w komisjach wyborczych, ale też na przykład zrywanie kanałów komunikacji między lokalnymi komisjami a centralną komisją. Możliwe jest też zagrożenie cyberatakami. Zdaniem ekspertów Rosja próbuje wpływać na ukraińskie wybory już od dawna, wykorzystując mechanizmy wojny informacyjnej. Jak podkreśla politolog Jevhen Machda, Rosja rozpowszechnia na Ukrainie tak zwane fałszywe wiadomości, ale też wpływa na niektóre ukraińskie media. Mamy kilka ukraińskich stacji, których właściciele to obywatele Ukrainy powiązani z Moskwą. Według przedwyborczych sondaży podczas jutrzejszych wyborów szanse na przejście do drugiej tury mają komik Wołodymyr Zełenski, obecny prezydent Petro Poroszenko oraz była premier Julia Tymoszenko. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. We Francji kolejna sobota protestów organizowanych przez tzw. żółte kamizelki. Władze w wielu miastach obawiają się zamieszek wywołanych przez bandy chuliganów. Obawy związane z możliwością zamieszek i starć sprawiły, że w 27 miastach lokalne władze wydały całkowity zakaz organizowania demonstracji. Stołeczna prefektura zakazem objęła Pola Elizejskie i okolice Łuku Triumfalnego. Według wstępnych szacunków około 2000 osób przeszło z dworca wschodniego na plac Trocadero. Ze względu na wzmocnione w Paryżu oddziały policji i żandarmerii istnieją obawy, że chuligani przeniosą się w inne rejony kraju. Najwięcej obaw mają władze Bordeaux. Według informacji w 5000 tłumie manifestantów ma być aż 1000 osób, które chcą wywołać zamieszki. Mer Bordeaux zaapelował do mieszkańców, aby nie wychodzili z domów, a do właścicieli sklepów i restauracji, by zabezpieczyli swoje lokale. Żółte kamizelki od listopada ubiegłego roku wysuwają te same żądania: zapewnienia sprawiedliwości społecznej i rozpisanie referendum obywatelskiego, przede wszystkim w sprawach ekonomiczno-finansowych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Papież przyleciał z pielgrzymką do Maroka. W przemówieniu w Rabacie Franciszek upomniał się o swobody religijne i zaapelował o humanitarne i godne przyjmowanie migrantów. Papież godzinę po wylądowaniu w Rabacie wygłosił przemówienie na esplanadzie przed wieżą Hassana, minaretem, który jest symbolem miasta. Obecna była rodzina królewska, członkowie rządu i korpus dyplomatyczny. Przybyło 20 tysięcy osób. Franciszek powiedział, że wszyscy wierzący, chrześcijanie i muzułmanie, powinni solidarnie przeciwstawić się fanatyzmowi i fundamentalizmowi. Podkreślił, że wolność religijna nie może ograniczać się do panującej w Maroku swobody kultu. Musi pozwalać wszystkim, by żyli zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi. Musimy przejść od tolerancji do szacunku i poważania innych. Dodał, że dialogowi międzyreligijnemu muszą towarzyszyć serdeczność, życzliwość i braterstwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Związek Niemieckiego Przemysłu twierdzi, że niekontrolowany Brexit wyhamuje gospodarkę i zwiększy bezrobocie w Niemczech. Były unijny komisarz Günther Verheugen ostro krytykuje brexitową strategię Unii Europejskiej i apeluje o wydłużenie terminu negocjacji. Zdaniem Verheugena w negocjacjach z Wielką Brytanią Unia Europejska jest mało kreatywna. Według niego teraz już nie ma dobrego wyjścia z sytuacji. Obecnie największym priorytetem musi być obrona przed najgorszym rozwiązaniem. Jest nim chaotyczny i niekontrolowany Brexit. Moim zdaniem musi nastąpić wyraźne przedłużenie Brexitu, powiedział Günther Verheugen w Deutschlandfunk.

sight you care. So get down, down here beside me. Phil pojawił się w moim życiu, zanim ja się w nim pojawiłam. In the Air Tonight to piosenka moich rodziców. Siedzieli na jednej imprezie, piosenka poszła na winylu. Tata z mamą przysiedli obok i przesiedzieli przy tym utworze całą noc. Od tej imprezy byli parą. Dla mnie to jest hymn mojej rodziny. Najpiękniejsza piosenka i za każdym razem słuchając jej widzę moich szczęśliwych rodziców będących ze sobą już ponad 35 lat. Na tych dźwiękach zostałam wychowana. Pozdrawiam serdecznie, tak napisała Monika. Ja przyznam szczerze, że ja tę kolejność swoją, jeśli chodzi o Genesis i Phila Collinsa, miałem trochę zaburzoną, bo najpierw poznałem utwór Against the Odds w 1984 roku, a dopiero później była mama z tej płyty z klockami, z żółtymi klockami grupy Genesis z roku 1983 i pamiętam, że za każdym razem wtedy zastanawiałem się, czy ten facet, który robi to, co robi, to on się śmieje, czy on krzyczy. Phil Collins raz jeszcze teraz z zespołem Brand X, Voida Rama. We'll be right back. Tak. Powróciliśmy do muzyki Brand X. Phil Collins tutaj. Oczywiście za zestawem perkusyjnym album Do They Hurt z 1980 roku i Wojda Rama. Każdy oczywiście ma swoje liczniki, jeśli chodzi o jego muzykę, jego piosenki, przeboje czy nie przeboje. Każdy sobie to jakoś ustawia, wspomina przy okazji danej zwrotki, danego refrenu, albo może całej piosenki, albo może całej płyty. Ja też mam swój licznik i tak sobie myślę, że na teraz, na końcówkę marca 2019 roku, wydają mi się to najważniejsze słowo, jakie Phil Collins zaśpiewał. How To, jak przetrwałem, nie jest skomplikowane, ale problemem było to, w jaki sposób pozostałem przy zdrowych zmysłach, poszukując wyjścia z tej sytuacji. Te sprawy nigdy nie były dla mnie łatwe, trudno mi było znaleźć spokój ducha i cały czas pragnąłem znaleźć miejsce, które mógłbym nazwać moim własnym. Na początku niewiele o tym myślałem, aż zaczęło się to powtarzać przez cały czas. Szybko moje dni wypełnił strach przed tym, co może wydarzyć się nocą. Nie mogłem już znieść płaczu mojej mamy, aż wreszcie przyrzekłem sobie, że widzą mnie po raz ostatni i już nigdy nie wrócę do domu. Lata mijały wolno, a ja myślałem o nim każdego dnia. Zastanawiałem się, co by się stało, gdybyśmy spotkali się na ulicy. Czy uciekłbym przed nim? Obojętnie, w jakiejś kryjówce czy poza nią, i tak musiałbym stanąć twarzą w twarz z rzeczywistością. Trzeba by było razem usiąść i wszystko przegadać, a to oznaczałoby mój powrót. Mówią, że czas goi rany, a moje rany dziś nie są takie jak kiedyś. Z sercem w gardle zadzwoniłem do drzwi, by usłyszeć to, co chciał mi powiedzieć. A on kazał mi usiąść naprzeciwko, spojrzał mi prosto w oczy i powiedział: nie jesteś moim synem, odszedłeś, zostawiłeś nas. A dokąd mam pójść? Cóż mam robić? Przecież przyszedłem tu po pomoc, przecież szukałem cię. Nie jesteś moim synem. Nigdy nie zapomnę, jak bardzo mnie to zraniło. Minęło już dużo czasu, a ja wciąż czuję żal. No Son of Mine, Genesis, powtórnie dzisiaj z płyty We Can't Dance z 1991 roku. Tak się ta płyta zaczyna. No i wywiad. Już teraz tylko Phil Collins dla Państwa. Jeszcze jedna taka uwaga ode mnie. Takie nazwiska: Paul McCartney, Robert Plant, Robert Smith, Ringo Starr, Mick Jagger. Proszę sobie na przykład to wyobrazić. Czy jest perfekcyjny zestaw pytań do takich muzyków? Myślę, że nie. To jest bardziej kwestia albo trafisz, albo nie trafisz. Jaki jest Pana najważniejszy dar, który otrzymał Pan od muzyki? Od tego zacząłem tę rozmowę. Powiedział: to chyba możliwość wyrażania siebie. I think it is a way to express the way you feel. I mean, you know, I started off by expressing my music. Wszystko zaczęło się od perkusji. To na niej mogłem wyrazić swoje uczucia i moją muzykę. Później był album Face Value i to, co doprowadziło do jego powstania. Byłem w stanie wyrazić na nim to, co czuję, i to było dla mnie ogromnie ważne. Więc myślę, że ta możliwość wyrażenia siebie w muzyce, you know, I think being able to express oneself in music is probably the most gratifying thing. Jest właśnie tym najważniejszym darem. Co było najpierw w Pana życiu? Być może to retoryczne pytanie. Mikrofon czy zestaw perkusyjny? Jak odpowiedział? Oh, drum kit. No. Zestaw perkusyjny. Mikrofon nigdy mnie specjalnie nie interesował, tylko bębny. Oczywiście, jak większość dzieciaków w latach 60. stawałem przed lustrem z wyimaginowaną gitarą i śpiewałem Beatlesów. Miałem rakietę tenisową, która udawała gitarę, i tak wygrywałem wszystkie ich utwory, jak Help czy Hard Day's Night. No ale to perkusja była dla mnie na pierwszym miejscu. You know, I say the only reason, probably the only reason we're talking today is because I started singing with Genesis. Przyznam, że prawdopodobnie rozmawiamy dziś z jednego tylko powodu, że zacząłem śpiewać w zespole Genesis. To całkowicie zmieniło moje postrzeganie muzyki. Nagle zostałem wokalistą, głosem, którego ludzie słuchają i z którym się wiążą. You know, I was the voice. The singer is the person that people listen to because it connects with them. To była dla mnie duża zmiana. That was a big change for me, but really all I ever wanted to do was just play the drums. No ale tak naprawdę zawsze chciałem tylko grać na perkusji. No dobrze, to zostańmy przy tej perkusji. Ten zestaw perkusyjny pojawił się pewnie wtedy, kiedy Phil miał kilka lat. Mówi: o tak, pamiętam, że gdy miałem 3 lata, dostałem pod choinkę mały plastikowy bębenek i 2 pałeczki. Yeah, yeah. I remember when I was 3, I was given a drum at Christmas. A plastic drum with a pair of sticks. Byłem nim absolutnie zafascynowany. Więc mój wujek Domowym sposobem skonstruował mi mały zestaw perkusyjny. Ów zestaw nie wyglądał imponująco, ale spełniał swoją funkcję. Spełniał swoją funkcję, gdy do niego zasiadłem. Z czasem dodawałem do niego elementy, które zmieniły go w coś bardziej przypominającego perkusję. Aż w końcu, gdy miałem 12 lat, kupiłem prawdziwy instrument. Powiedziałem, myślę, że pęka pan teraz z dumy, kiedy słyszy, jak pana 17-letni syn Nicholas jest brawurowym perkusistą w zespole, z którym objeżdżacie świat. Phil Collins mówi, to fantastyczne móc słyszeć, jak z każdym występem staje się coraz lepszy. Well, I mean, it's fantastic to hear him get better and better every night, you know. Muszę powiedzieć, że mój zespół, a mam zespół złożony z samych znakomitych profesjonalistów, od orkiestry po chóry. Grają tam m.in. Leyland Sklar i Daryl Sturmer. To ludzie, którzy grali już ze wszystkimi. Są zachwyceni Nickiem, bo on z koncertu na koncert jest lepszy. To dla mnie niesamowite doznanie. My rozmawiamy po każdym koncercie, razem wracamy, jemy kolację w hotelu i zawsze dyskutujemy o tym, co było świetne, a co można jeszcze poprawić. Dla rodzica to nieprawdopodobna frajda jednocześnie pracować z własnym dzieckiem i patrzeć, jak ono się rozwija. No dobrze, to teraz tak szczerze. Jak się wymyśla partię perkusji w takich piosenkach jak In the Air, Tonight, Against the Odds, Mama, Su Studio i innych? Przecież te partie perkusyjne sprawiają, że te utwory są tak bardzo dobrze rozpoznawalne. I tu być może Phil Collins niektórych z Państwa zaskoczy. Powiedział, właściwie to nie wiem. Nie chcę tu nikogo sprowadzać do parteru, ale w większości przypadków to po prostu uśmiech losu. Well, I mean, I don't know. You know, it's a lot of it is luck. I don't wanna burst anybody's balloons. You know, but a lot of the time it's luck. Some of it you could say is just an innate feeling about what should be played. To jest przeświadczenie, co powinno zagrać w tym konkretnym momencie. I to nie jest kwestia pokazania, jak jesteś dobry, tylko zwyczajne przysłużenie się piosence. Żeby dzięki temu, co robisz, zabrzmiało lepiej. Więc obawiam się, że nie mam tu dla ciebie żadnej odpowiedzi. Wiem tylko, że robię to, co czuję, że powinienem zrobić w danym momencie. A wracając jeszcze do Nicka i koncertów. On to po prostu rozumie. Dziwna rzecz, ale mówiąc krótko, on to zwyczajnie kuma. Kiedyś na koncert przyszli Mike Rutherford i Tony Banks. Od razu mi powiedzieli, że Nicholas ma to coś, wie, co ma zrobić. Nie musisz mu nic mówić, nikogo nie naśladuje, nie próbuje nikogo udawać. Rozumie, co i po co to robi. It's really simple, but on the other hand, not everyone can do it. Niby proste, ale z drugiej strony nie każdy to potrafi. Phil Collins na koncercie i Phil Collins specjalnie dla Trójki w przeddzień jej urodzin. No i wracamy teraz do Against the Odds. To, co dzisiaj zabrzmiało w Markomanii, powtórzę tę historię. Powiedziałem mu, myślę, że Against the Odds ma specjalne miejsce w sercach polskich słuchaczy. Czy pamięta pan pisanie tej ballady? powiedział: pisałem ją pod koniec lat 70., gdy tworzyłem piosenki na płytę Face Value. Wow, I mean, I wrote it at the time, late 70s, when I was writing the songs that were going to be on Face Value, Against All Odds, which wasn't called that. At that point, it was called How Can You Sit There. Początkowo była zatytułowana How Can You Sit There i miała znaleźć się na tym albumie, ale w końcu wybrałem nań inne kawałki, bo nie chciałem mieć na tej płycie aż tylu ballad. So I chose another couple instead of that. So that left it as a spare song. And then kilka lat później, gdy przygotowywałem ją do filmu Against All Odds, przepisałem część tekstu i tak stała się jedną z tych piosenek, które za tobą drepczą, stają się częścią ciebie. That just crept up behind me and now is kind of got, you know, it becomes what you are. But I don't know why. I przyznam, że zupełnie nie wiem dlaczego. Dlaczego tak się dzieje? To był czysty przypadek. Kiedy pisałem ten kawałek, byłem w trakcie rozwodu. To był bardzo trudny i ważny rok, gdy tworzyłem Against All Odds i inne utwory, które znalazły się na płycie Face Value, czy też jeszcze później na No Jacket Required. And later there were things that turned up on No Jacket Required. Powiedzmy, że to mniej więcej był ten sam czas, chociaż długi. Pod względem artystycznym przyznam, że był dla mnie bardzo płodny. I don't know what it means to Poland. Nie wiem, co ta piosenka znaczy dla Polski, bo byłem tam tylko raz, z Genesis w Katowicach. Więc wtedy z oczywistych względów nie graliśmy żadnych moich utworów. For a writer to know that his material is being listened to, you know, all the time by different people at different times. Nie, ale to wspaniale wiedzieć, że twój materiał jest cały czas słuchany przez różnych ludzi w różnych czasach. Zapytam też pana o moje prywatne magnum opus wśród pana piosenek. Płyta Both Sides i utwór We Fly So Close. Według mnie to majstersztyk. Phil Collins mówi: tak, to jedna z moich ulubionych płyt. That's why it's one of my favorite records, because to, co słyszysz na wszystkich moich albumach, to de facto moje dema z wieloma innymi muzykami dodanymi do nich. On all the records are my demos with lots of other people added to them. W przypadku Both Sides I didn't want to add anybody because nie chciałem nikogo nigdzie dodawać. To moja bardzo osobista płyta. Więc lepiej czy gorzej, ale wszystko zrobiłem tam sam. Co do We Fly So Close, to była taka książka Johna Grishama z akcją dziejącą się w Nowym Orleanie. Miałem stworzyć piosenkę do tego filmu i do filmu na jej podstawie. No i napisałem We Fly So Close. Finalnie piosenka tam się nie znalazła, ale jest jedną z moich ulubionych. Stworzyłem ją absolutnie sam, nieźle się przy tym bawiąc, w maleńkim studiu zaimprowizowanym w sypialni, gdy mieszkałem w Anglii. Nagrałem ją na 12-ścieżkowym sprzęcie, bo nie miałem niczego innego. Później w studiu zespołu Genesis przeniosłem to na sprzęt 24-ścieżkowy i dograłem partię perkusji, ale poza tym cała reszta powstała w moim domu. But apart from that, the rest was done at home. So it's become one of my favorite records. Dlatego tak bardzo lubię ten album, bo jest aż tak osobisty. We Fly So Close. We did it a few times, but you know, we never really captured the magic of the recorded version. We Fly So Close próbowałem zagrać kilka razy na trasie promującej płytę Both Sides, ale nigdy, przenigdy nie udało się uchwycić tej magii ze studyjnej wersji. No i teraz uwaga. Jest pan prawdopodobnie jedynym muzykiem w historii, który w ciągu jednego dnia zagrał dwa koncerty na dwóch różnych kontynentach. Najpierw tutaj, w Anglii, w Londynie, ze Stingiem i solo, a później w Filadelfii z Ericiem Claptonem i z Robertem Plantem jako Led Zeppelin. 13 lipca 1985 roku, Live Aid. Czy to był najbardziej szalony dzień w pana karierze? Nie był szalony. W mojej książce Not Dead Yet jest cały rozdział poświęcony Live Aid, który uchyla nieco rąbka tej tajemnicy. Takes the lid off the whole thing. To było świetne doświadczenie i w życiu nie chciałbym tego przegapić. Wszystko kręciło się tamtego dnia wokół logistyki. Jedna rzecz pociągała za sobą drugą, a takiego wydarzenia nie było w głównym planie. W sumie nagle okazało się, że będę i tu, bo chciałem z kimś zagrać na perkusji, a Eric Clapton i Robert Plant przebywali wtedy w Ameryce. I w ten sposób Robert Plant i ja staliśmy się zespołem Led Zeppelin. To był bardzo dziwny dzień, ale nie zmieniłbym go ani o sekundę. Jestem dumny, że byłem częścią tego wszystkiego. No dobrze, to wyliczmy tak pokrótce. Frida, Philip Bailey, Robert Plant, Eric Clapton i wielu, wielu, wielu innych artystów, z którymi pan współpracował. Ktoś był wyjątkowo fajny, a ktoś wyjątkowo niegrzeczny i tu Phil Collins się roześmiał. Nie, chyba nie natrafiłem na nikogo, kto byłby niegrzeczny. Nie, nikogo takiego nie było. Z niektórymi pracowało się po prostu łatwiej. Roberta Planta czy Erika Claptona uważam za swoich przyjaciół i nawet im nigdy się nie zdarzyło. Byli niegrzecznymi w stosunku do mnie. A przecież jeśli się z kimś przyjaźnisz, to musi nadejść chwila, kiedy się ze sobą nie zgadzacie. Wiesz, nie umiem wskazać ci nikogo niegrzecznego, a nie krępowałbym się specjalnie. W mojej książce jest na przykład kilka rzeczy o McCartneyu, które piszę, ale to tylko obserwacja jego osoby jako takiej. Miałem na tyle szczęścia, żeby pracować z moimi własnymi bohaterami i 9 na 10 z nich dorównywało moim wyobrażeniom. A z kim nie udało się nawiązać współpracy, mimo że bardzo pan tego chciał? I tu Phil mówi, jedną z moich ulubionych osób, z którymi niestety nie udało mi się zagrać, bo byłem zbyt przerażony, był... One of my favorite people. And a person, unfortunately, that I didn't ever work with because I was too scared was Joseph Zawinul. Był Joseph Zawinul. Uwielbiałem tego faceta, jego muzykę, sposób, w jaki grał. Uwielbiałem Weather Report i Syndicate. You know, and we did meet in Holland when his band played. Spotkałem go kiedyś w Holandii, gdzie obaj graliśmy. I później utrzymywaliśmy kontakt, wysyłaliśmy sobie pocztówki. Wydał mi się bardzo ciepłym człowiekiem. Jeśli miałbym wskazać, czego w życiu żałuję, to właśnie tego, że nigdy z nim nie zagrałem. Nie miałem odwagi, żeby to zrobić. Jak się ma wyznaczony czas 15 minut na wywiad, na rozmowę z Philem Collinsem, to każda kolejna minuta, którą się kradnie, jest mniej więcej jak sztaba złota wykradziona z dużego sejfu. Mnie udało się takich sztab wykraść 7, bo wywiad trwał prawie 22 minuty. Mam nadzieję, że to rzeczywiście były złote sztaby. Ale jeszcze było takie krótkie pożegnanie. Well, that's very kind of you and I look forward to being there. Thanks very much and say a very special hi to Nicholas, please. I will do. Thank you. Bye-bye, Piotr. Bye-bye, Phil. To my dziękujemy. Phil Collins i gościnnie u niego Eric Clapton, I Wish It Would Rain Down. A ponieważ ta rozmowa na okoliczność i koncertu jego 26 czerwca w Warszawie i przede wszystkim urodzin Trójki, to jeszcze muszę złożyć te życzenia. Trójko moja najukochańsza, dziękuję, że jesteś moim domem i niech ci się pięknie wiedzie. Pa, pa. Srebrne usta 2018+. Lider ruchu Kukiz 15, Paweł Kukiz, ciągle pozostaje artystą. Są dłuższe chwile, kiedy znika ze sceny politycznej i tworzy. Polityka jako materia artystyczna inspiruje go od dawna, ale ostatnio jeszcze bardziej intensywnie. Ja akurat byłem kilka dni w domu i takiej dostałem weny twórczej, napisałem całą piosenkę pod tytułem Biedny jak Gowin, ale nie pamiętam całej ostatnią zwrotkę, tylko pamiętam spacerując po łazienkach, patrzę na łabędzie. Białe skrzydła, długie szyje, tyle mięsa wszędzie. Lecz za cienki lód, a ja nie mam chleba, więc nie zwabię ich. Bieda, bieda, bieda.